Відаць, мы ўжо ніколі не даведаемся, што занатавалі полацкія манахі пад 6574, а паводле нашага злічэння пад 1066 годам. Кіеўскі летапісец пакінуў такія словы: «Прыйшоў Усіслав і ўзяў Новгарад з жанчынамі і з дзецьмі, і званы зняў са святой Сафіі». За год да гэтага полацкая дружына ўжо хадзіла на Псков, авалодаць якім, праўда, не ўдалося. Мірнае жыццё крывіцкага князя з суседзямі скончылася. З рашучасці ды імклівасці дзеянні Усіслава ваяра можна толькі дзівіцца. Не паспеў праехаць пераможцам, як некалі яго бацька Брачыслаў па новгарадскіх вуліцах, не паспеў нацешацца галасамі прывезеных з багатую здабычаю званоў, як на пачатку 1067 году вырашыў на Новагародак, сённяшні Наваградак. Гэты горад некалі пабудаваў Яраслаў Мудрый, каб завалодаць населеным Літвою наваколлем і адтуль пагражаць полацкаму княству. Палачанаў зноў вела зорка ўдачы. Яны выбілі з Новагародка кіеўскую дружыну і заявілі пра свае правы на літоўскія землі. Другая перамога запар страшэнна ўстрывожыла трох сыноў Яраслава Мудрага на чале з кіеўскім князем Ізіславам. У лютам таго самага году, аб'яднаўшы сілы, яны наважылі пераняць чарадзея на шляху дадому. Яраславічы правільна разлічылі, што вяртацца полацкія дружыны будуць праз Менск, умацаваны горад на паўднёвай мяжы свайго княства, і вырашылі апярэдзіць Усіслава. Убачыўшы са сценаў вялізнае варожае войска, мінчукі пастанавілі ўсё збараніцца, бо чакалі, што вось-вось падыдзе дапамога. Як кажа летапіс, яны затварышыся в градзе, але адбіцца ад злучаных сілаў паўднёвых княстваў не здолелі. Абаронцаў напаткала лютая расправа. Усіх мужчын пасеклі, а жанчыны дзяцей узялі на шчыт, значыцца ў палон. Гэта найстаражытнейшая згадка ў летапісе пра Менск, ад якой традыцыйна адлічваецца яго гісторыя. Як мы бачым, 1067 – дата не заснавання нашай цяперашняй сталіцы, а яе знішчэння. Усіслаў не мог дазволіць ворагу прарвацца ў глыбіню свае краіны. 3 сакавіка войскі полацкага князя і Яраславічаў сышліся паблізу спаленая Менска на рацэ Нямізі. Тыдзень пагрозліва ашчацінваліся дзідамі, стоючы ў глыбокім снезе, а потым бысць сеча зла і мнозі падзеса собі стораны. Дзякуючы слову пра паход Ігаравай, пра тую сечу ведаюць ва ўсім свеце. На Нямізі галовы сцелюць снапамі, харалужнымі малоцяць цапамі. Жыццё кладуць на таку злюцела, веюць галаву ад цела. Нямігі крывавыя берагі нязбожжам былі засеяны зноў, засеяны касцьмі рускіх сыноў. Пераважна з паэтычных радкоў слова і можна сёння ўявіць бітву. Адрывістыя загады ваяводаў, смяротныя ўдары дзідаў, звон мячоў, кіпенне крыві на здратаваным снезе і салодкае забыццё параненых, якіх мароз хутка выпраўляў невараць. Летапісы дадаюць усяго некалькі слоў, праўда істотных, пра тое, што сечу пачаў Усіслаў і што ён бісася крэпка. Кіеўскі летапіс зусім лаканічны. Яраславічы, маўляў, перамаглі, а полацкі князь уцёк. Пакінем гэта на сумленні летапісца. Відаць, ён шчыра хацеў той перамогі. Дзіўна, аднак, што насуперак відавочным фактам кіяніну вераць паважныя сучасныя гісторыкі. Вераць, незважаючы на тое, што войска Яраславічаў не рушыла на Полацк, а замацавала гэтак званую перамогу адыходам на свае землі. Паводле тагачаснай традыцыі лічылася, хто застаўся стаяць на касцях, гэта значыць на полі бітвы, той і пераможца. Усіслаў, хоць і дарагой цаною, абараніў крывіцкую дзяржаву. Ён пачуваўся ўпэўнена. За ім, апрача збройныя сілы, была глыбокая народная вера ў яго чарадзейныя здольнасці. У радзівілаўскім летапісе ёсць мініяцюра, што засведчыла стасункі паміж вешчунамі і новгарадскім князем. Злева стаіць князь з бердысом, епіскап з крыжам і дружыннікі. Справа – безбароды вяшчун у доўгай белай апранасе і яго прыхільнікі – простыя людзі. у Полоцку, такога варожого супрацьстаяння не існавала. Вішчунам тут не секлі галоў, не кідалі паганскіх святароў на разарванне мядзведзям, не палілі на вогнішчах. Верацярпімасць ці праўдзівей дваяверства князя і яго падданых не раз дазваляла Усіславу набіраць войска ў суседніх балцкіх альбо вуграфінскіх землях, дзе яшчэ маліліся старым багам. Яраславічы упэўненасці ў перамозе не мелі, таму замест адкрытага бою спадзяваліся на хітрасць ды злачыннае шуканства. Праз 4 месяцы ворагі сустрэліся зноў, цяпер каля Воршы. Усіслав стаяў з дружынаю на правым дняпроўскім беразе, Яраслававы сыны на левым. Кіеўскі князь прапанаваў развязаць спрэчку палюбоўна. Можа, нават нагадаў чарадзею, як дамовіліся на судоме іх бацькі. Ізіслав даў прысягу, што не ўчыніць полацкаму валадару ніякага ліха, і замацаваў яе прынародным цалаваннем крыжа. Тым разам вешчая душа схібіла. Нельга было верыць ні словам, ні крыжоваму цалаванню. І юных усіславічаў на перамовы браць таксама нельга было. Абіцанне Ізіслава хапіла датуль, пакуль чарадзей з сынамі не пераплыў 10 ліпеня на чоўні раку, да не зайшоў без аховы ў шацёр да кіеўскага князя. Той махнуў рукой, наляцелі дружыннікі, і ў момант вока трое рагвалодавічаў ляжалі на долі, звязаныя вяроўкамі. Колькі разоў каяўся Усіслаў за сваю даверлівасць па дарозе ў Кіеў і потам у жудаснай земляной турме порубе, куды яго кінулі закаваўшы ў кайданы. Намеры Яраславічаў зразумелыя – згнаіць, звесці рагвалодаў корень са свету, учыніць тое, што рабіў да не скончыў Уладзімір сваеводам Дабрынем. На літасць крывіцкі князь не спадзяваўся. Ведаў, які прыклад даў спадкаемцам сам Яраслаў Мудрый. Пасадзіў у поруб роднага брата Судзіслава, і сядзеў ён там чвэрць стагоддзя, пакуль не пачаў дыхаць на ладан. Толькі тады выпусцілі пляменнікі дзядзьку на божы свет, каб праз манаскі зарок вырваць адмову ад усякіх княжых правоў. Такі, а мой страшнейшы лёс, чакаў і Рагвалодавічаў. Вязніца, сырая яма, накрытая зверху ў тры накаты бярвёнамі з маленькім вакенцам, праз якое ледзьве точыцца паветра, ды прасоўваюць палоннікам хлеб з вадою. Наперадзе безнадзейнасць і, здаецца, лепей перагрызці зубамі жылы ды сплыць крывёю, чым ператварыцца ў ледачага старога і бачыць, як гасне жыццё ў сынах. Але князя трымала на гэтым свеце думка пра бацькаўшчыну, якую рабавалі кіеўскія стаўленікі. Трымала і надзея на паганскіх багоў, з якімі чарадзей ад нараджэння стараўся жыць у згодзе. Не крыўдзіў вешчыноў, не руйнаваў капішчаў, будаваў над дзвіною свой хрысціянскі сабор ды здымаў званы з сабора Новгарадскага. Якому богу маліўся князь? У каго прасіў збавення ад палону, невядома. Аднак праз год вызваленне прыйшло. У 1068 годзе на кіеўскую зямлю ўварваліся полаўцы. Яраславічы выйшлі насустрач і былі ўшчэнт разбітыя. «За грахі нашы наслаў Бог на нас паганых, і пабеглі рускія князі», – выводзіў летапісец, успамінаючы вераломства пад Воршаю. Кіяне сабраліся на веча і запатрабавалі ад князя коней і зброі. Ізіслаў пабаяўся, што перш чым ісці на полаўцаў, падданыя расквітаюцца з ім самім. Вечавыя паслы вярнуліся ні з чым. У раз'юшаным чалавечым збоі ўсё часцей выгуквалі імя зняволенага ненавісным Ізіславам полацкага князя. Расійскі гісторык Таціщаў адзначаў, што кіяне пачалі дамагацца вызвалення Усіслава як у іскусна ў вайне і патрабавалі адправіць яго проціф непрыяцеля. Палова натоўпу пабегла да поруба, другая рушыла на вялікакняжацкі двор. Кіеўскія баяры раілі свайму гаспадару паслаць верных людзей, каб падманам завабілі Усіслава да вакенца і працялі мячом. Ізіслаў не адважыўся, загадаў седлаць коней. Людзі ж вызвалілі Усіслава з турмы на 15-й дзень верасня, сведчыць летапіс, і праславілі яго пасярод княжага двара. Двор жа разрабавалі, безліч золата і срэбра ў манетах і злітках забраўшы. Ёсць падставы лічыць, што выбаўленню полацкага князя з вязніцы і абранню яго на вялікакняжацкі пасад спрыяў ігумен Кіева-Пячорскага манастыра Феадосій. Вядома, што чарадзей быў у прыязных дачыненнях і з адным з самых адукаваных людзей таго часу Антоніем Пячэрскім. Яшчэ раз дадзім слова летапісцу, узгадаўшы перад тым падзеі лета 1067 году, калі полацкі князь прыехаў да Ізіслава на перамогі пад Воршу і быў захоплены ў палон. Гэтым, апавядае пра вызваленне чарадзея летапіс, Бог паказаў сілу крыжа, бо Ізіслаў цалаваў крыж, а пасля схапіў Усіслава. Таго ж выратаваў святы крыж, бо ў дзень узвізання Усіслаў уздыхнуўся і сказаў: «О, святы крыжу, я верыў у цябе, таму ты і выбавіў мяне з гэтай вязніцы». Бог жа паказаў сілу крыжа дзеля навукі зямлі рускай, каб не пераступалі святога крыжа, пацалаваўшы яго. Калі ж хто пераступіць, то і на зямлі будзе пакаранай, і ў будучым прыме кару вечную. Вялікая сіла святога крыжа. Крыжам бываюць пераможаныя сілы д'ябальскія, крыж князям у бітвах дапамагае і аберагае. Нічога не баяцца чэрці, толькі крыжа. Як мы пазней убачым, найбольш уважліва прачытае гэтыя словы Усіславава ўнучка Еўфрасіння.